Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 23. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. Populistyczny Fidesz Viktora Orbana zwycięzcą wyborów na Węgrzech są pierwsze oficjalne wyniki głosowania. PiS zaprasza, ale na swoich warunkach, dlatego premiera nie będzie na debacie o zdrowiu. Poszukiwania trwają. Jutro powinniśmy wiedzieć, czy namierzone sygnały pochodzą z czarnej skrzynki zaginionego Boeinga. Nie ma wątpliwości, to Fidesz, konserwatywna partia premiera Viktora Orbana, wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech i nie wynika to tylko z sondaży, ale też z oficjalnych danych. Po przeliczeniu około 30% głosów. Wszystko wskazuje na to, że Fidesz zdobył 47,5% głosów i jest na dobrej drodze do uzyskania większości parlamentarnej, a to oznacza, że mógłby rządzić samodzielnie. Na socjalistyczną opozycję głosowało niemal 23% wyborców, a na skrajnie prawicowy Jobbik prawie 22%. Wynika z tego, że Fidesz będzie miał 134 miejsca w 199-osobowym parlamencie, lewicowa koalicja 39 deputowanych, a Jobbik 26. A u nas przedwyborcze potyczki przed wyborami do Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że premier pojawi się na jutrzejszej debacie o zdrowiu, choć jej forma się nie zmieniła. Jarosław Kaczyński zaproponował dyskusję w gronie eksperckim. Rzeczniczka rządu zastrzegała, że możliwy byłby jedynie pojedynek w cztery oczy. Mimo to były wiceminister zdrowia, senator Bolesław Piecha, nie traci nadziei. Donald Tusk jednoznacznie nie powiedział, że nie przyjdzie. Co prawda, jakby sugerował, że powinno to być spotkanie czy debata jeden na jeden. I tyle, i aż tyle. W związku z tym my jesteśmy przygotowani i będziemy czekali. Ale rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska rozwiewa wszelkie wątpliwości. Więc się w tej sprawie nie zmieniło i na debatę przyjdzie minister zdrowia i nasi eksperci. Jutrzejszy termin proponowanej debaty nie jest przypadkowy. 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Brytyjski okręt i australijski samolot zmierzają w kierunku miejsca, w którym mogą znajdować się szczątki zaginionego Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Chiński statek dwukrotnie wychwycił na południu Oceanu Indyjskiego sygnał mogący pochodzić z czarnej skrzynki samolotu. Przedstawiciele australijskich służb mówią o ważnym i zachęcającym tropie, ale nastroje tonuje premier kraju Tony Abbott. Próbujemy wykorzystać wszystko, co mamy. Zostaną wykorzystane najlepsze umysły, najlepsza technologia na świecie. Musimy być jednak bardzo ostrożni przed zbyt wczesnym wyciąganiem szybkich konkluzji. Samolot zaginął bez wieści ponad 4 tygodnie temu. Władze Malezji rozpoczęły formalne śledztwo w sprawie zniknięcia Boeinga, w którym mają brać udział międzynarodowi eksperci. Według premiera Malezji samolot spadł do Oceanu Indyjskiego i żadna z 239 osób na pokładzie nie przeżyła wypadku. Ciągle nie wiadomo, dlaczego piloci, którzy mieli lecieć z Kuala Lumpur do Pekinu zamiast na północ, polecieli na południe. 300 osób zmierzyło się w Paryżu z pułapkami polskiej ortografii. Dyktando pisali głównie nasi rodacy, ale też grupa Francuzów, Rosjan i Gruzinów. Jeszcze nie znamy wyników, ale znamy zadania. I o nich nasz paryski korespondent. Pojedynek z polską ortografią odbywał się w liczącej ponad 170 lat Szkole Polskiej w Paryżu. O dzisiejszych zmaganiach mówi jej dyrektor Konrad Leszczyński. Wśród osób mamy również byłych uczniów, którzy pisali maturę u nas w szkole 60 lat temu. No, przedział ten wiekowy jest bardzo tutaj szeroki, bo są to osoby od 16 prawie że do 90 roku życia. W tekście przygotowanym przez Uniwersytet Jagielloński nie było takich pułapek jak zdanie dżdżownica drży w dżdżu. Niemniej dyktando nie należało do najprostszych. Wiele trudności sprawiała interpunkcja, wyrazy ze słownika kulinarnego jak przegrzebki czy omułki, a także polska odmiana francuskich nazwisk. Oto co powiedział Polskiemu Radiu jeden z uczestników imprezy. Okazało się, że przy odmianie Charlesa trzeba było zrobić apostrof i a. Przy nazwie de Gaulle to tak samo, apostrof i a. Ja popłynąłem przy de Gaulle. Pierwsza nagroda to pobyt w Polsce dla dwóch osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tej nocy deszcz jedynie na Pomorzu Zachodnim, ale tam będzie najcieplej, 8 stopni. Najchłodniej tradycyjnie w Suwałkach, ale bez mrozu, plus 2 stopnie. Jutro parasole mogą się przydać na północy kraju, na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 20 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, swe niewina łzy. W dalszym ciągu Anna Regulska przy konsolecie, Grzegorz Dąbrowski przy naszych telefonach, a przy mikrofonie i komputerze Piotr Kaczkowski. Do północy w Trójce Minimax. I jak powiedziałem, będzie gitarowo będzie. No i mocno będzie. No ale to takie czasy. Zupełnie nowa płyta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zupełnie nowych, myślę, że premierowych. No to bururum, bururum, zaczynamy. Lubimy takie granie. No od razu powiem. John Wesley. Tak? Ten od Porcupine Tree. I ten sam kiedyś od Fisha. Prawda? Nowy album. Nazywa się Disconnect. Ukazał się w tym tygodniu. Więcej? Dzisiaj nie. Dzisiaj się nie pomieści. Dzisiaj bururum, bururum. Co chwilę. Chyba się nie mylę. Od 3 lat nie było żadnej ich muzyki. Zach Wild i jego zespół Black Label Society. No, dobrze, że jest. Piszą państwo, kuźnia jak za dawnych dobrych lat. O, to jeszcze nie koniec. where I change a rain dream. Australii, Wolf Mother. Album nazywa się New Crown. Przy pierwszym odsłuchaniu oznaczyłem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów do Państwa uszu. No niestety, pomieści się tylko jeden. Jest recenzja, może nie akurat Australijczyków, ile ostatnich 20 minut. Energia ładowania akumulatorów, niedzielne ładowanie akumulatorów, energia, która przyda się do zmieniania tego, co można zmienić, a z akceptacją tego, czego się nie da zmienić, jeszcze się wstrzymam, napisała słuchaczka. Słusznie. To co, jeszcze trzy minutki, bo obiecałem Afgan Państwu, prawda? A potem troszkę, ale troszkę tylko, zmienimy muzykę na bardziej różniastą. Po prostu. Cała płyta jest dla uszu wspaniała. Afghan Wigs. Due to the Beast to tytuł albumu. Pozostałe wykropkowane i oznaczone utwory, no odkładam. Nie pomieszczą się. I boję się, że za dwa tygodnie już do tej płyty nie wrócę, bo pewnie przesypią inne. No dobrze, 32 minuty nam zostało. Też będziemy ładowali akumulator, ale już troszkę inaczej. Od czego zaczniemy? Od długiego utworu? Dobrze, eksperymentalnego. Też czekaliśmy trochę na ich płytę, ale jak przygotowali, to od razu 120 minut. Dwie płyty kompaktowe będą podobno trzy winylowe. Zresztą te dwie kompaktowe też będą, bo to jeszcze czas. Na razie tylko zwiastun. Sprawdziłem. Ten album ukaże się 12 maja dopiero. Zespół The Swans. Dwie płyty kompaktowe. Przed chwilką odtworzony utwór. Jeden, uwaga, z najłatwiejszych i, uwaga, jeden z najkrótszych. Bo utwory na tych dwóch płytach mają tak po kilkanaście minut. A jeden nawet ma 30, chyba 4 z sekundami. No ale warto było trochę czekać na ten album, bo to jest myśląca muzyka, bardzo. Cieszę się, że spodobała się Państwu. I mamy 24 minuty i mam nadzieję, że wszystko, co do północy zdążę odtworzyć, będzie się Państwu podobało. Teraz bym prosił o Państwa uszy 93 sekundy. Dobrze? To nie to, że potem nie chcę ich, nie, ale teraz chcę specjalnie. I co? Prawda? Niby nic. Niby między jednym a drugim utworem na płycie. Tej płyty nie ma jeszcze. Dwóch właściwie. To będzie podwójny album. Tak po prostu udało mi się to usłyszeć i pomyślałem sobie, muszę się z Państwem podzielić. A co, że krótkie to można dwa razy? Że dobre to można dwa razy? Taki drobiażdżyk mały. Jakby Lurid powiedział, więc jest szybki? A może powolny? A w końcu, co to ma za znaczenie? Sięgam. Państwo rozpoznali oczywiście, to Natalia Sikora śpiewała przed chwilką. To szykowana dopiero muzyka na płytę na przyszły miesiąc, jak to przepójcie. Następny artysta, Państwa ulubieniec od lat, nie będzie sam. Jeden utwór tylko, jeden z całości. Całość trudna. Ten utwór, nazwijmy to, odrobinę łatwiejszy. He's a big fish in a little pond, keen on making a splash, while remaining untraceable. They think that he always pays in cash. Every checkpoint he's passed through, every record he's smashed, has a value in currency. If in doubt, he always takes the cash. Simple as that. Obiecałem Państwu tyle nowości w tej godzinie. Wszystkie jak na razie, wszystko się pięknie układa. Peter Hamill, oczywiście, że to on. Peter Hamill i Gary Lucas. Ich tegoroczna, wiosenna płyta. Jeden tylko utwór, no bo znowu się nie pomieści więcej. Czy ja mówiłem, a Państwo już tak ładnie napisali, że jaka niedziela, taki cały tydzień? Nie, nie, nie, nie. Jaka środa, taki cały tydzień? Tak jest w przysłowie. A w niedzielę ładnie grają, panie doktorze, zresztą we środę też. Dobrze, jaka niedziela, taka i środa. Otwieram dla Państwa nową dla mnie płytę, chociaż znam kogoś, dla kogo nie jest nowa, ale o tym za parę minut. I znowu, proszę o Państwa uszy, tym razem na dłużej. 6 minut i maleńkie sekundy. Zmienność, czcze gadanie, mówimy.

szukać gdziekolwiek artysty, bo nie ma ani adresu na płycie, ani strony internetowej. A płyta jest pięknie wydana, ale wydana jakby dla siebie. Nie wiem w ilu egzemplarzach. Ja ją dostałem od Janusza de Blessema, bo on tę płytę to już chyba zna na pamięć i to od dawna, bo zespół dziękuję mu za to, że parę pomysłów przeniósł, jak ta płyta mogłaby zabrzmieć i jak wyglądać. Więc jeżeli będą państwo czegoś szukać, to albo do Janusza de Blessema proszę się jakoś zgłosić i on wszystko opowie, albo szukać Paśko, P-A-S-S-P-A-Ś-K-O i zespół Coto. Całość nazywa się Błędne Koło. Przemek Paśko jest przeważnie odpowiedzialny za to wszystko, a ładne, po prostu ładne. No dobrze, wszystkie mrówki świata biegają, 8, 9, niecałe minut, co zdążymy? Ano wszystko zdążymy, jak dobrze pójdzie, jeszcze będziemy mieli taki na koniec dodatek. Ostatnie nagranie, takie, które się miało pojawić na sam koniec Minimaxu, to utwór, który właśnie miał swoją premierę przed chwilą, a został nagrany razem z całą płytą ponad 30 lat temu. ładne? Mnie się zdaje, że ładne. Ale 33 lata temu powiedzieli, że w wytwórni amerykańskiej, że tego nigdy nie wydadzą, że to jest w ogóle tragiczne. I artyści, Alan Parsons, no, tak, bo to jego płyta, Alan i Wolfson oczywiście, bo oni 3 dni pracowali nad tym materiałem i postanowili, że dadzą go wytwórni, a co wytwórnia będzie chciała zrobić, to zrobi. Wiedzieli, że to jest niedopracowana płyta, no ale minęły 33 lata i przy okazji zestawu wszystkich płyt Alana Parsonsa i jego zespołu, ten album również się ukazuje, Obrona Sycylijska. Przyznam, wybrałem najładniejszy fragment, no ale nie szkodzi. To co? Pokłonię się Państwu i jeszcze poproszę, no teraz trzeba, żeby Ian Anderson coś zaśpiewał. And raise it up, say cheerio.